สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เราติดต่อกับสายของคุณตี้ได้เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณตี ้สวัสดีค ่ ะ คุณตี้ครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ชลบุรีค่ะ อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะฮะคุณตี้เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังค่ะ อันนี้ครั้งแรกนะฮะปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ประจำค่ะ ส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลัง ส่วนมากจะฟังเป็นย้อนหลังค่ะ ทางย้อนหลังเนาะโอเควันนี้รบกวนดึกนิดนึงนะคุณตี้นะ ค่ะ นะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราเป็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ใช่ค่ะ ทุกวันนี้ถามก่อนว่ายังเกิดขึ้นอยู่ไหมฮะ ล่าสุดก็เมื่อถ้าจำไม่ผิดเมื่อ3เดือนที่แล้วค ่ ะ ก็ไม่นานนะ ค่ะ เรื่องเกี่ยวกับน้องคนกลางเป็นยังไงเรื่องนี้คุณตี้เชิญเลยครับ ค่ะก็ฝากพี่แจ็คคือถ้ามันยาวไปหรือมันไม่กระชับอะไรอย่างนี้ฝากดึงด้วยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นด้วย เดี๋ยวเราช่วยกันแล้วก็อยากจะบอกตี้ว่าไม่ต้องตื่นเต้นใดๆนะฮะสบายๆเลยนะ ค ่ ะ โอเค ค่ะก็คือเกริ่นก่อนนะคะว่า ค ือคุณแม่ค่ะเป็นคนมีลูกยากค่ะเพราะว่าด้วยความที่ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติค่ะมาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่นี้ก็เหมือนกับว่าพอแม่แต่งงานเนี้ยค่ะ ก็คือแต่งมา10กว่าปีค่ะกว่าจะมีหนูคนแรกเนี้ยค่ะก ็ คือพยายามจะมีมาตลอดแต่ว่าไม่มีสักทีจนมาท้องหนูตอนที่แม่รู้ตัวก็หนูได้5เดือนแล้วค่ะ อ ื ม ใช่คือแม่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแบบอยู่ในท้องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปตรวจทีนี้ก็คือด้วยความที่ว่าแม่ประจำเดือนก็มาไม่ปกติอะค่ะแม่ก็เลยจะรู้ตัวช้ากว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอคลอดหนูมาได้เงี้ยค่ะก็ด้วยความที่ดีใจอะค่ะก็เลี้ยงหนูมาประคบประหงมอะไรเงี้ยพอหนูได้ประมาณ5เดือนแม่ก็อันนี้แม่มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าแม่รู้ว่าแม่ท้องน้องก็คือ มีคนนึง 5เดือนใช่ค่ะหนูได้5เดือนก็คือแม่แท้งแล้ว คร ับ ค่ะก็คือท้องโดยที่ว่าไม่รู้ตัวแล้วก็เหมือนกับว่ารู้สึกปวดท้องเงี้ยค่ะก็คิดว่าตัวเองเป็นประจำเดือนอะไรเงี้ยเพราะว่านานๆมันจะมาครั้งนึงทีนี้พอแม่ปวดท้องแม่ก็แบบกินยาแล้วก็ไปนอนพักพอตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะก็คือเลือดก็นองที่นอนเลยก็เลยแบบไปหาหมอ กันก ็ คือหมอก็บอกว่าคุณแม่เสียน้องแล้วนะคะอะไรเงี้ยใช่ก็คือน้องได้ประมาณ2เดือนกว่า เท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยเราอายุ5เดือนระหว่างนั้นเนี่ยคือคุณแม่ท้องอีกคนนึงแต่คุณแม่ไม่รู้ตัว ใช่ค่ะก็คือหมอบอกว่าเหมือนกับว่าพอมดลูกมันพร้อมอะค่ะมันก็เหมือนมาติดกันเลยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็พอแท้งไปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะแม่ก็ได้ยาบำรุงมากินปกติจนมาประมาณผ่านจากน้องมาประมาณปีนึงน้องคนกลางค่ะก็แม่ก็มาท้องอีกคนนึงพอเริ่มท้องอีกคนนึงก็คือเป็นน้องสาวที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าก็ดูแลดีหน่อยเพราะว่ารู้ว่าตัวเองแท้งง่ายแล้วก็มันด้วยความที่ว่าความผิดปกติของร่างกายไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มประคบประหงมตัวเองพอรู้ว่าท้องอะไรเงี้ยค่ะก ็ ประคบประหงมตัวเองทีนี้หลังจากแม่ท้องอะค่ะก็เริ่มมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะก็เหมือนกับว่าจะมีคนในบ้านพวกน้าๆลุงๆป้าๆเนี่ยค่ะเขาจะเห็นว่ามีเด็กผู้ชายค่ะมายืนอยู่ข้างบ้านแล้วก็ทำหน้าไม่พอใจโกรธใช่ค่ะแล้วคือด้วยความที่ว่าที่บ้านค่ะมันอยู่โซนชนบทหน่อยก็จะมีกอไผ่อะไรเงี้ยค่ะคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็จะเห็นว่าทำไมถึงปล่อยเด็กมายืนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมาว่าทวดว่าแบบท ทำไมปล่อยหลานปล่อยแบบเหลนมายืนอยู่มายืนเล่นดึกดึกดึกดื่นอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ทีนี้ด้วยความที่ว่าทวดเป็นคนตื่นเช้าก็คือเหมือนจะตื่นมาทำกับข้าวทำขนมเพื่อที่จะไปสวนไปไล่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นเด็กผู้ชายคนนี้มายืนแล้วก็จะหันแบบหันไปมองแงนไปมองแต่ว่าพอมองเสร็จเขาก็จะมองลงมาเป็นบ้านชั้นล่างอะค่ะที่แม่กับน้องนอนอยู ่ คือพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทำหน้าแบบไม่พอใจค่ะก็เนี่ยเริ่มเห็นกันมาอย่างนี้จนน้องได้ขวบกว่าน้องก็จะมาอยู่กับหนูก็คือตอนแรกก็คือคุณยายเลี้ยงแม่ก็จะไปพักฟื้นแค่3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปมาทีนี้พอ1ขวบจะมาอยู่ด้วยกันก็คือทีนี้ก็จะเป็นครอบครัว4คนพอมีครอบครัว4คนปุ๊บอาการแปลกๆก็คือจะมาเริ่มที่หนู ค่ะ ก็คืออย่างแรกที่เหตุการณ์แรกที่แม่กับยายรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วคือน้องนอนเปย์ที่มันเป็นเปย์โยกอะค่ะเปย์เตี้ยเปย์โยกที่เขากล่อมกิ๊กอะค่ะแล้วน้องนอนกินนมคือเป็นนมขวดนะคะแล้วทีนี้หนูก็แบบนั่งดูน้องก็เหมือนจะยายบอกว่าเหมือนเด็กเอ็นดูน้องแบบอยากได้น้องอยากมีน้องอ ะ แต่สักพักนึงอะหนูว่าเอาขวดนมน้องอะค่ะคือแบบกดขึ้นมาปิดจมูกเพราะว่าน้องกัดหัวนมกับจุกนมอยู่อะค่ะ ค ่ะคือเหมือนแบบจะทำให้น้องหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเริ่มแบบทำไมถึงทำกับน้องแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งที่แบบเหมือนอยากได้น้องอยากมีน้องอะไรเงี้ย ค ่ะพอทีนี้เขาก็เริ่มแบบกันหนูออกจากน้องเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบพอหนูอยู่กับน้องเนี่ยหนูจะแกล้งน้องจะทำให้น้องแบบเจ็บตัวตลอดเวลาแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหมือนกับไปทะเลกันเนี้ยค่ะแล้วหนูก็อยู่ๆก็แบบเล่นอยู่กับน้องเล่นทรายค่ะแล้วแบบก็คือทะเลมันก็จะเป็นคลื่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยพอคลื่นมาหนูก็จับน้องกดลงไปใช่ค่ะก็คือทีนี้ยายก็เลยจับแยกทีนี้ก็แยกกันอยู่ได้พักนึงพอน้องเริ่มเข้าเรียนน้องก็จะตามอยากไปอยู่กับพี่อยากไปอยู่กับพี ่ น้องก็จะตามแต่ว่าเราเมื่อก่อนในความรู้สึกเด็กๆเท่าที่จำความได้นะคะคือไม่รู้สึกไม่รักน้องไม่ช อบ ไม่อยากอยู่กับน้องคนเนี้ยอะไรค่ะมันมีความรู้สึกแบบไม่เอาฉันไม่เอาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ทีนี้ก็มีเรื่องมาของเรื่องของเราเห็นทะเลาะกันมาตลอดตั้งแต่เด็กจนน้องขึ้นม.1อะค่ะก ็ จับแยกก็คือระหว่างที่อยู่ด้วยกันมา12ปีเนี่ยค่ะก็คือจะทะเลาะกันมีทะเลาะกันแรงตีกันแบบบางทีหนูบีบคอน้องอะไรเงี้ยค่ะมันมีมาเรื่อยๆ คร ับจนพอแยกกันอยู่ที่บ้านเริ่มดีขึ้นจากที่แบบไอ้นู่นขัดไอ้นี่ขัดแบบเดี๋ยวคนนู้นโกงนี่โกงอ่ะเริ่มดี อ ันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคะแต่ว่าหลังจากน้องไปอยู่บ้านยายก็คือแยกกันอยู่กับหนูอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นจากที่หนูเกเรอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มดีขึ้นทีนี้พอหนูม.2อะค่ะแบบอายุ14เป็นสัมผัสแรกที่รู้สึกว่าน้องมาหาอะไรเงี้ยค่ะน้องคนกลางก็คือเหมือนจะมีเด็กมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวตีเดี๋ยวจี้เดี๋ยวแบบจิ้มเราอะค่ะจิ้มอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นกุมารของข้างบ้านเพราะว่าข้างบ้านเลี้ยงกุมารอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือบ้านมันติดกันนะหนูไม่รู้ว่าแบบเขาเข้ามาข้ามมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เริ่มเป็นแบบนั้นมาเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งฝันว่ามีเด็กผู้ชายอยู่ดีๆแบบที่หนูจะกินอันเนี้ยหนูจะเอาอันนี้หนูแบบนั้นแบบนี้คือแบ บ เขามาเล่นกับเราเหมือนเราแบบเป็นพี่เป็นน้องกันแบบเหมือนเขาสนิทกับเรามากๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกอะพี่ก็กลายเป็นว่าเขาจะพูดกอกหัวว่าเนี่ยถ้าฝันถึงเด็กกันเดี๋ยวเด็กจะมาเกิดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเรา14เราไม่ได้มีแฟนเราไม่ได้มีใครอะแม่แบบหนูฝันแบบนี้มันคืออะไรหลังจากวันที่ฝันนะคะแม่ก็เริ่มเล่ามาให้ฟังเล่าให้ฟังเรื่อยๆว่าเนี่ยหนูว่ามีน้องอีกคนนึงนะน้องอีกคนนึงแม่แท้งไปนะอะไรเงี้ยก็คือเล่ามาเรื่อยๆจนแบบมันกลายเป็นว่า คนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห ็ นบางทีคนที่มาบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นเพื่อนก็คือที่บ้านหนูเขาก็จะออกไปทำงานกันอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ ทีนี้หนูจะเป็นคนที่อยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าน้องก็อยู่ที่บ้านยายนะคะเพื่อนหนูก็แบบขอโทษนะคะขอพูดคำหยาบสับเพื่อนนะคะคือแบบมึงรออยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวกูไปเอาของข้างในนะพอเดินเข้าไปเราก็เดินออกมาแบบปกติเอาของมาปกติเพื่อนอะมึงคุยกับใครอ่ะหนูก็งงว่าเฮ้ยเราคุยกูอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครอยู่บ้านพ่อก็ออกไปแบบพ่อออกไปสวนแม่ก็ไปทำงานอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแล้วเมื่อกี้มึงคุยกับใครแบบก็เนี่ยเขาถามมึงว่าไปไหนมาทำไมไม่บอกเป็นเสียงผู้ชายกลางๆคือเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่เป็นเสียงผู้ชายใช่เขาตะคอกมาแบบเนี่ยไปไหนมาทำไมไม่บอกบ้างอะไรเงี้ยแบบอ๋อน้องมั้งแต่เราด้วยความที่ว่าก็เป็นวัยรุ่นเราก็ไม่ได้เชื่อมากแต่เราก็แค่รู้ว่าเรามีน้องอีกคนนึงนะอะไรเงี้ยก็ผ่านมาคนเนี้ยจะมาแบบเพื่อนคนเนี้ยค่ะจะมาบ้านบ่อยจนเขาเจอจนชินจนแบบเขาก็จะรู้กับเราสองคนว่าที่บ้านเรามีนะจนมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเพิ่งเคยมาบ้านเราเขาก็แบบอยู่เขาก็ทักว่าใครที่อยู่หลังเสาบ้านเนี่ยเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเป็นผู้ชายใครไม่มีพ่อไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยไม่มีใครอยู่แล้วน้ามึงมาหรือเปล่าลุงมึงมาหรือไม่มีใครอยู่มีแม่กับกูอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยเป็นผู้ชายยืนอยู่หลังเสาอ่ะใครวะใครยืนอยู่อ่ะอะไรเงี้ยมันก็ตอบเหมือนด้วยความว่าห้าวเขาเรียกแบบท้าทายอะไรเงี้ยใครยืนอยู่อะไรเงี้ยพอทีนี้สักพักนึงมันก็แบบเออไปแล้วนะกลับแล้วนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเขาก็กลับไปเลยจนพอมาเจอกันอีกรอบนึงเขาบอกว่าเนี่ยมีคนยืนอยู่เขาแลไม่ชอบพวกกูเลยคือเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเงาแบบเป็นเหมือนผู้ชายยืนมองอยู่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้เพื่อนก็จะไม่ค่อยกล้ามาบ้านกันแล้วห้องที่แม่แท้งอะค่ะก็จะเป็นห้องที่มันเย็นเหมือนติดแอร์เลยค่ะ ค ือทางที่ไม่มีแอร์พัดลมไม่ต้องเปิดอยู่ในห้องนั้นแบบสบายๆเลยใช่จนมาล่าสุดนี้คือหนูเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเอากระรอกมาเลี้ยงแล้วน้องก็กลับมาอยู่บ้านพอน้องกลับจากที่น้องไปอยู่บ้านยายน้องกลับมาอยู่บ้านปุ๊บพอน้องไปนั่งเล่นกับกระรอกเนี่ยเราจะรู้สึกโกรธเราจะโกรธทั้งกระรอกทั้งน้องเรารู้สึกก็แบบแย่งความรักจังเลยอะไรเงี้ยทำไมแบบเดี๋ยวคนนั้นเดินไปคนนี้เดินมาก ็ เดี๋ยวก็เล่นกับกระรอกแล้วเดี๋ยวก็พัดน้องแล้วอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกในใจอย่างนั้น อ ะทางนั้นที่แบบเขาก็ทุกคนก็เป็นแบบนี้กับหนูแต่หนูรู้สึกว่าแบบไม่ชอบ อ ะไม่ชอบให้แบบสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันสองทั้งสัตว์ทั้งน้องมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนโดนแย่งความรักเหมือนเราถูกละเลยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ที่บ้านก็มีปัญหาอีกครั้งนึงก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีแบบติดขัดตรงนั้นติดขัดตรงนี ้ โดนโกงที่โดนนั่นโดนนี ่ ตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่เดี๋ยวคนนั้นก็มายืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แม่ก็ไปไหว้พระขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะหลวงพ่อทันใจค่ะ คร ับ ครับ แม่ก็พูดว่าอธิษฐานนะคะแม่เล่าให้ฟังบอกว่าแม่ไปอธิษฐานแม่บอกว่าเนี่ยถ้าลูกทำอะไรผิดหรือว่าแบบมีอะไรที่มันทำให้ลูกติดขัดอ่ะขอให้แบบลูกได้รับรู้แล้วจะแก้ไขมันอะไรเงี้ยทีนี้พอกลับมาบ้านค่ะแม่ฝันเห็นเด็กผู้ชายเขามายืนยืนโกรธหน้าเขียวแบบเหมือนแบบเอามันมาทำไมแล้วที่เขายืนอยู่ค่ะคือมันเป็นกรงของกระรอกใช่แล้วกระรอกก็คือเขาจะกินหญ้ากินหญ้าแห้งอะค่ะเขาจะคุยหญ้าแล้วก็จะไปซ่อนไว้ใต้กรงอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าพอแม่กลับมาทำความสะอาดก็คือแบบภาพในฝันกับภาพที่มันเห็นอยู่ตรงหน้ามันคือภาพเดียวกันเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่ฝันแบบนี้มา3รอ บ แม่ก็เลยขยับกรงอะแล้วแม่ก็พูดทุกวันว่าแบบเนี่ยอยู่ด้วยกันนะรักกันนะอะไรเงี้ยแบบให้น้องอยู่ด้วยนะอะไรเง ี ้ยแต่ว่ามันจะกลับกลายว่าเป็นหนูมากกว่าที่จะรู้สึกแบบโกรธมากโกรธแบบเราไม่รู้เราโกรธอะไรแต่ว่าเรารู้สึกแบบไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากให้อยู่อะไรเงี้ย ค่ะ ค ่ ะ เดี๋ยวนะ เรื่องก็จะมีประ มาณนี้ใช่ไหมทีนี้ผมถามขออนุญาตถามแบบตรงๆขออนุญาตถามแบบตรงๆนะอย่าโกรธกันคิดว่าเราคิดเองหรือเปล่าเราอิจฉาน้องหรือเปล่ากูตี้ เมื่อตอนเด็กๆอ่ะคิดแบบนั้นค่ะแต่ว่าจะมีอันนี้ค่ะเป็นแม่ชีที่เขาจะแบบไม่ได้ดูดวงให้ทุกคนแต่เขาจะทักคนที่เขาแบบอยากทักเขาเคยเดินมาทักแม่บอกว่ารู้ไหมทำไมลูกสามคนเนี่ยทะเลาะกันบ่อย ครับ เขาทำเสียงแบบสดใสเขาไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครรู้ว่าแม่มีลูกสามคนแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมา20ปีอะไรเงี้ยค่ะ ไม่มีใครรู้ว่าแม่แท้งคนกลางว่าอย่างนั้นเถอะ ไม่มีใครรู้เลยค่ะก็คือมีแค่คนในครอบครัว ครับ แล้วทีเนี้ยเขาบอกเนี่ยรู้ไหมทำไมลูกสามคนถึงทะเลาะกันบ่อยแม่ก็เลยแบบหันไป ครับ เนี่ยลูกคนกลางเขาไม่ชอบนะเขาไม่ชอบแบบเหมือนกับว่าคนเล็กได้เกิดทำไมเขาถึงไม่ได้เกิดเขาพอเขาพูดประโยคที่แม่บอกว่าพอเขาพูดประโยคที่ว่าคนเล็กได้เกิดแต่ทำไมเขาไม่ได้เกิดจากน้ำเสียงที่ว่าแบบรู้ไหมทำไมลูกทะเลาะกันบ่อยอะไรเงี้ยกลายมาเป็นว่าเสียงเขาแบบกระแทกกระทันเหมือนเขาไม่พอใจอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วหนูจะมีเขาเรียกที่เขาจะบอกว่าเวลาลูกเกิดมาแล้วกลัวลูกดื้อจะยกให้พระอะไรเงี้ยค่ะหนูจะมีพระที่เรียกว่าหลวงพ่ออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกหนูว่าเราอ่ะทำตัวดีๆนะ ครับพี่ตี้กำลังจะพี่ขออนุญาตถามอีกอันหนึ่งว่าทุกวันนี้เรายังเป็นอยู่ป่ะ มันเป็นล่าสุดก็คือ เมื่อ3วันที่แล้วค่ะใช่ค่ะที่กลับบ้านไปแล้วก็รู้สึกแบบนั้น ฮะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังครับมาเมื่อสักครู่นี้สัญญาณหายไปนะครับใครที่สัญญาณหลุดไปเนี่ยกดรีเฟซอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เหมือนว่าสัญญาณเน็ตมันตัดไปกลับมาแล้วนะฮะปกติฮะเท่ากับว่ายังมีอาการแบบนี้เอาพูดตรง ๆใช่ค่ะยังมีอาการแบบนี ้ มันแต่ว่ามันจะน้อยกว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆเหมือนเราคุมตัวเองอยู่มากขึ้นเลยเนี่ยค่ะ เออเพราะฉะนั้นพี่กำลังจะบอกว่าเราต้องคุมตัวเองก่อนโอเคตี้อาจจะบอกว่าในตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยตี้อาจจะไม่รู้ตัวเองหรืออาจจะคุมตัวเองไม่ได้ถ้าเราตัดเรื่องของวิญญาณสิ่งลี้ลับออกไปอันนี้เราพูดในแง่มุมของความเป็นไปได้ก่อนนะขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวไงมันเป็นเรื่องของพี่น้องมันอาจจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราเองตี้ที่เรากลัวน้องจะถูกแย่งความรักจากคนรอบข้างผมว่าเรื่องนี้เป็นกันเยอะมากสำหรับพี่น้องที่กลัวตัวเองเป็นโทษนะฮะกลัวตัวเองเป็นหมาหัวเน่ากลัวพ่อแม่สนใจน้องมากกว่าสนใจพี่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากนะเอาจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นว่าถ้ามีน้องอ่ะส่วนมากเขาก็จะดูแลน้องแหละเพราะน้องยังเด็กถูกไหมเราโตแล้วแต่เขาไม่ได้เกลียดเรานะแต่เราจะคิดไปเองว่าเนี่ยเห็นไหมอะไรอะไรก็น้องเนี่ยรักน้องมากกว่าสิมันจะทำให้เราเนี่ยมันมีจิตสำนึกที่แบบเฮ้ยแต่มันเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมจิตใจของเราได้มากน้อยขนาดไหนตี้อันนี้เราตัดเรื่องของผีสางออกไปก่อนนะ ค่ะหนูขอขยายนิดนึงคือเหตุการณ์ที่หนูทำน้องมาคือจะเป็นช่วงที่ว่าเด็กๆเลยค ่ ะก็คือยังไม่ถึง10ขวบอะไ ร แต่พอเราแบบมันจะคุมตัวเองได้ประมาณ15 16เนี่ยค่ะเริ่มแบบพอเรารู้สึกเราจะเริ่มเฟดตัวเองออกมาอะไรอย่างเง ี้ ย ครับครับนะคืออย่างที่บอกว่าเราตัดเรื่องผีสางออกไปก่อนตอนนี้เราโตขึ้นละเรามีวุฒิภาวะมากขึ้นละเราต้องควบคุมจิตใจตัวเองให้อยู่กับร่องกับรอยพยายามอย่าถ้าเรามองในเรื่องของสิ่งลี้ลับผีสางก่อนอย่าให้ใครมาบงการจิตใจของเราถูกไหมเราต้องแข็งกว่าเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องรักกันฮะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวนะของคุตตี้นะที่ เหมือนตัวเองเนี่ยถูกควบคุมโดยอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เลยมีการคิดถึงว่าเฮ้ยน่าจะเป็นเหมือนกับคนที่แม่เนี่ยเขาแท้งไปหรือเปล่าเขาอาจจะน้อยใจว่าทำไมตัวเขาเนี่ยถูกแท้งไม่ได้สนใจใยดีทำไมไม่รู้ว่าท้องเขาแต่กลับกันน้องเนี่ยทำไมคุณแม่ถึงตั้งใจทำให้เกิดขึ้นมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณตี้เล่าแหละคือไม่ได้คิดว่าจะท้องคิดว่าเอ้ยประจำเดือนมันคงไม่มาตามปกติแต่5เดือนอะเออ2เดือนใช่ไหม ค่ะ 2เดือนใช่ไหมเออนะฮะ อ้ าวนะครับยังไงก็แล้วแต่นะตี้นะพยายามอย่าให้ใครมาควบคุมจิตใจของเราเราต้องเป็นใหญ่ในตัวเราเอง ค่ะ นะโอเคได้ครับตี้ยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันตี ้ ขอบพระคุณครับ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม SubscribeChannel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ